ဝတ်တူဇန်ညွန့်တာလိုက်တာလူပညာတာဝေးပြေးသမားစိုးခန့်ကျွင့်ဝင်ကောင်းရဲ့ဘာမောင်ကိုဘောင်မခန့်နဲ့ဘာမောင်ကိုဘောင်မခန့်နဲ့မောင်မောင်ခမင်းကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်လားဟုတ်နောက်နေတော့ရမုံနာရေအလင်းတဲ့တောင်ကြည်လင်ပါသေးတယ်မုံမုံရဲ့အဲ့ဒါနှလုံးသားကအတန်းကဲဒါဆိုရင်ခုနကမမောင်ပြောခဲ့ကြည်လင်နဲ့ရမုံနာမြတ်ထက်ကကနုကမာကောင်လေးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘာလို့ရရှိတယ်လဲမမောင်သိလ မမကျင်နာမှုယူရမှုလေးတွေကိုအသေးလေးတွေရှိမှရှိရလားလို့ မမနေကောင်းပါတယ်နော ်ဟုတ်မောင်မောင်ပို့တာတဲ့မြစ်တာကြောင့်ဟောဒီကမမလေးချွေးလေးတွေတောင်စွနေပါသေးတယ်မမြင်ဘူးလားလို့ မနေ့ကမမနဲ့ဒီနေ့မမဟာအဆောင်ရုံဖြစ်တဲ့အပေါ်ရန်အဝတ်စားတစ်စုံနဲ့လဲခဲ့တာကလွဲရင်အသေးနှလုံးကပုံမှန်ပါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲ ဟောမမအဝတ်စားလဲတဲ့နေရာမှာစနစ်တကျရှိအောင်လို့မှန်တချက်ရဲ့အကူအညီကိုပြပြပြင်းပြင်းယူတတ်ဖို့လိုတယ်နှလုံးသားအလှဆင်တဲ့နေရာမှာအတိတ်တရားကိုလက်ကင်ထားပြီးသုံးဆွတ်တတ်ဖို့ဆိုတာပေါ့ စိတ်ပညာဌာနမှာပညာရေးအစာဝလာလို့မုံမုံကမောင်မုံကိုပညာရေးလာဆက်နေတာဖြစ်တယ ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ ဒီလိုရှိတယ်လေမောင်မုံဟာမယုံရဘူးစီမလူးပါပြီးတော့အမေမွေးကလေးကတူးထူးထူးခြားခြားဦးဝဲဆိုကလေးကပါလာတယ်ပေါ့ဘက်တော့ဒီအသေးဟာနဝစင်မြဲဒီချိုးဒီစိတ်ဒီကိတ်ဒီဟာအတိတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်မဖက်ကျေတို့ချစ်တဲ့သွားမှာပါမမယုံပ ါဒါဆိုရင်မမကြားဘူးလားပြောပြမယ်နော်မမအချစ်ပြီးအချစ်ကိုချစ်ရင်ချစ်ဤတဲ့မှန်မလားမှားလားမမ ဟာပိတ်မှန်တာပေါ့ မမကဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲ ဟုတ်ချစ်တဲ့နေရာမှာမောင်မောင်ဟာနံပါတ်1ရှင်မွေးလို့ရင်မင်းနဲ့နဲ့ကြီးကနံပါတ်2ပဲရှိသေးတာ သုံးကြတော့က တွင်းမလို့ရင်မောင်မောင်သူ့တနုလေအေးလေကနဲ့ကိုရောက်မှာရာဇဓာတုကလေးဖြစ်သူလက်ဆက ်ဒီလောက်တောင်းမဲလားမမောင်ရဲ့ အဲ ဒါဆိုရင်ဘလောက်ခေမာနာကြီးကြီးမိခါကြီးကြီးအင်ကြီးကြီးတွေနဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အချက်နဲ့ချစ်တွေ့ရင်ခံစားသွားရပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့အင်ကြီးတွေသိခါရကိုဒီထဲမှာပြောပြကြတာအဲ့ဒါရောဟုတ်ရဲ့လားမမောင ်အချက်ဆိုတဲ့အရာဟာတုံးနဲ့တောင်းလဲနဲ့ချောင်းအကွက်ကြက်ကြပုံဆက်ထားတဲ့တတ်တလောကကြီးရဲ့မှာစွန့်ရင်တက်ပြီးအရှိဆုံးနဲ့အရာရာကိုအလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးပဲမဟုတ်ဘူးမမပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်တဘာဝကြတယ ်အဲဒါဆိုရင်အဖြစ်မရှိတဲ့အသေးပိုင်ရှင်ရဲ့အသေးမခိုင်တဲ့အဖြစ်တခင်ရဲ့ဟာဒီမရှိတဲ့မြင့်ပြင်ကျယ်ကြီးလိုအဘိဓေတရားနဲ့ရောညီညွတ်မြတ်တာမှုပါရှိပါအောင်လ ားကြည့်စမ်းကိုစည်းလာတဲ့ယထာကြီးကဘယ်ဘက်ကိုဥတည်နေလဲဆိုတော့မသိတဲ့လူလူတော့ဖြစ်နေလက်ဆက်သက်တော့လမ်းဆုံးဂူတာကြီးဝင်းမအချင်းမရှိတဲ့တကယ်ဆိုတာမောင်မောင်ကိုဥတီပြီးပြောနေမှတည့်ရတော့တယ် ။ဩ ဟာလေမချစ်တတ်တဲ့ဒီကောင်ကိုမောင်မောင်ကိုခေါ်ပြီးလို့မမကဆိုချင်တာလား ။ဟုတ်ဘူးလားလို့ ဟာမသွားမှာပေါ့မသွားမှာပေါ့တိတ်ကိုထိမတင်ပြီးပြောရင်တိတ်ကိုမသွားမှာပေါ့ချစ်တတ်တဲ့မြတ်ရှစ်ဆက်ကဘုဘက်ကိုဧက20လောက်ကြောသွားအောင ်လေ။နေအာလူ အာလူမဘူးဘူကဘူကအချစ်စူးကြကအနှစ်ဘူကအကြည့်တဲ့ထူးကြအောင်မယ်မမုံနဲ့မမုံဟာ20ရာစုဒီမှာပဲပိုင်းမှာပေါပုတ်လာကြတယ်လူသားတွေဟုတ်ပဲကဘာဦးဒီကလေးကပထမကလန်းနံပါတ်1နေရာမှာသာမွေးဖွားလိုက်ရင်အားရရဲ့ကိုစားမမုံအေးဝရဲ့ကိုဘွားမမုံလူသမိုင်းကွေအချစ်ကြီးစင်မှာတပီးတွေ့တော့မှဒေချာတယ်ဒေချာတယ ်ပေါ်လေချဘူးတက်စေးရောင်းပါလားကော်မရှင်ကကောင်းကောင်းရမှာတေးချတယ်မမောင်ကြီးတေးချတယ ်မုံမုံကမောင်မောင်အပူတွေပြောနေတာလို့ထင်နေပေါ့လေမောင်မောင်အချစ်ကစာလုံးကြီးစတ်တက်ခတဲ့စစ်စစ်ကြီးအဖြစ်ရေမရောတဲ့အဖြစ်စီမံစံတင်ထားတဲ့လို့တဲ့မညံ့ဖြစ်ရင်ဤလို့တစကိုရေနဲ့စက်ရောစက်ပါဆိုတဲ့ကလမချင်းလုံးလို့စီလို့မှတ်ပုံတင်လောက်ထားတဲ့ဖြစ ်ဟုတ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့နှုတ်ကတဖွားဝပြောပြီးကျုပ်အပြတစားစားနဲ့ချစ်ရတဲ့သူအလိုကိုမလက်ရောပဲအချစ်ချောင်းလေးတဲ့မှာအမုန်းပြောကမြောင်းရည်တွေဝင်လို့ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့မောင်မောင်ရဲ့ တက်စီပြက်ကျအခဲအလိုအကြောင်းကိုဘယ်သီယိုရဲ့နံပါတ်နဲ့စတင်ရဲ့ကျုပ ်သမှုရမြင်းတကြောင်ပေါ်ကိုတန်ရောစေပေတံမရနဲ့တိုင်းပြီးဂယုနာထောက်ဆူးလေးနဲ့ထောက်အကျဉ်းနာဆဝိုင်းနဲ့တိုင်းသေဒနာထောင်ဆုံးရဲ့ညီညာချင်းကိုဆွေးသစ္စာမြေလေးကနှလုံးသားတီယိုရန်ရဲ့တည့်ပြပြချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြလိုက်နေဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာရှင်းပြဖို့မလိုဘူးတည့်ပြပြလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းပြလို့လည်းရခြင်းမှရမယ်မမော ตะเตถูเสียแล้วชื่อจีนมาชื่อชื่อแต่ท่าอ๋อยงอ๋องปะจีนมาแล้วปะน่ะวะดาใบแม่มามาชื่อตาหาชื่อตาบาเวมามายาอยู่โหลจีนเนี่ยปั่นสั่นโหลจีนอะเนกกูติจ่ะเปี้ยงส่งปะนี่แหละอย่าหลอกมาอะชื่อตะคูแล้วเว้ยชื่อแต่มามาชื่อตะคูแล้วเว้ยชื่อแต่ชื่อแต่ส่วนชื่อตุยเยอะเปี้ยงมาอะหลูหลูปั้นเล้ตะป่วนโหลขึ้นลาไหนตะหลูชื่อตุยเยอะตันเล้หาแล้วอู้อ้อเล้หลูเอี้ยมะบีตึกช้าหมู่เล้ฤาแล้ สายยี่ลูกสิ่งนี้ตัดดิอายุมาจะเป็นผู้เรียนอยู่ในตัดจ้าละแต่บ่าวว่าไม่หมดละคือรอคือรอมองมองอ่ะบาดนี้เปี่ยวเล่นละเลยมูมูเย่ชื่อสุสกาโกน้ำมาเว้ยชื่อสุอเมียนโกเลยตะบ่าไม่ป่าวกูทิญญากูชอกลงน่ะมูมูโกมามองตะเกยไม่ชื่อหรอกบ่หมูล่ะเนี่ยสวนพะยะสกาหามาพะยะไม่ตัดบาเลยมองมองเย่มูมูตะเกยเปี่ยวนี่ล่ะมองมองอูเนี่ยมูมูเบ็ดก็ซึนท้าจิลิ มามองเดียวสลิดตอดาไม่ใจคู้สุดามูเป็นนักขับย่อมเลยมามามามองหามูมูสวยสักคลีมามูมูเปียวสกากูเล่นมาขำมูน้ามาขำมูอะไรอ่ะชิบอะไรตะบอเวจีย้อนเลยตะบอเวโหตะชาบารีเนี่ยชิลูเลยมามองเลยแค่ปลาละ เอ้ยล่ะเมียนามาเนี่ยดูดีเย่อี้บอกเล่นต้องสกาฮะไม่ติดเห็นแค่แม่มามองไม่ติดเห็นแค่เต้บอกูเล่นสิมามองอุลุกูเลยมูเปียนชิบอก มองมองบอกกับยาดูเสียนี่อะไรสายเสียตัวเนี่ยตัวเนี่ยดัตนาดิจามาไว้มีปะปะดูเว้ยเล่าเนี่ยเด็ดดูพี่รองสายเสียสุดาตัวมาไปพนันมาชีเด็ดชีดเอาเนี่ยเชี่ยวเงี้ยนั่นยังไงอาจารย์นั่นยิ่งพี่นี่มาโอ้ตัวเราเสียเสียเนี่ยลุยงูเปลี่ยวอะไรสั่นเลยสุดาสายเสียเนี่ยมหาสันตัวเชี่ยวจีเด็ดบ้าลูกชูบี้จีเด็ดมีดาลิจะคุยกับคนหรือเปล่าน้องมองมองกันเลี้ยงมาบาร์ก ตัวละสายเสียบีบีสกายกูจัดเลยเอร่าลูกเพื่อนยังไงจ่าที่จ่าที่ตัวมาถ่ายมาเนี่ยสุราก้าเยอะมามาเอร่าเนี่ยเจตนาบีสายเสียบีอัตมวยเนี่ยลูกจะต้องมาอลูกค้ากองงงเนี่ยสบอมยามยาเปียบีประเทศลูกในไทยในยะเนี่ยดูเย่ลูกเดียวตะลีมาชีดามุกเอร่าลูกเอร่าเอร่าเจ้าตามุนามุลงงานสุเย่เนี่ยซาเปลูกาดูเย่ถวยถวยบายยะกิสซาลีลูก ดีเลยเพื่อใจมาแบบบุ้มนี่ตาพี่เนี่ยด้วยเชื่อใจเชื่อเงินน่ะเราทำไปนี่เนี่ยเราโอ้ด้วยจริงๆตะเกตนาที่จริงอยู่จะเข้าเนี่ยลูกดันจะเปียบมาบุ้ยมูโม่จ้ามาแต่ยาบุ้ยเราจริงอยู่บีกู้เสียงงาพี่ยาบุ้ยเราแต่น้าตัวบีมาเมาอีแต่น้าตัวบีโอ้ยานุ่งยี่จริงอยู่บีแต่น้าเราจะเราจะมางาพี่เราลุ้นในดีบ้าละไปลุกขึ้นได้หรอ สิบินบ่ได้จีเนี่ยเชื่อชินเนี่ยก็ลุงไม่ได้ป่าวเลยมาเมาสายเสียมาลุงมูมูก็งาเสียงาเจ็บพูดแล้วก็ตนาเนี่ยเอามาล้าลุงนึกว่าเรื่องอ่ะชี้เจนเนี่ยมีนะกูสับยานเนี่ยสิบีปองดาสนุนเนี่ยพอคุณนี่ลุงเลยยังเสียงไม่น่าจอดูเนี่ยจุ่มลานเนี่ยมูสุดาบุกูจะบอกกับกูว่าแต่ไม่สายเย็นเนี่ยจีมาจังกงยังกงลีดีปองมลานเนี่ยขาดจ้ะรอกงบอกว่าจะไปจูรุเจเร่เบมิจะเป็นลีกูเลวานเนี่ยปุ่นยาระเลยสายเย็น จะเป็นบ่ได้จริงเลยกูตั้งอยู่ในยังกงยาระกะห้องยาห้องยาลูกบ้าถ้าส่วนยิ่งมุมมุมไม่ใจเด็ดเช็ดจุดเดียวมามามาอุ่นเนี่ยไล่เลี้ยวบุษราบ้าตะคู่เลี้ยงยาจันทร์เราเลยมามาอุ่นเนี่ยแต่ก็ที่เราชี้เลยมุมมุมมามาโน่จีจีเอ็ดเจี๊ยงยิ่งมามาโน่บอกว่าชี้ยิ่งเอ็ดจริงบ่ไล่ย้อยยามากะมามาพกุมุมมุมพอดีกันมุมมุม ไล่ย้อยยามากะมุมมุมเข้าแล้วมามาฮอดเด้ฮอดีกันมุมมุมมามาหูตะเกะชี้มุมมุมกูเผามาขั้นเลยไม่ใจกูเป็นลูกเปียวไรใจมามามามามูเผามาขั้นเลยเข้าละอย่างกายเอาหูเต้หูตะเกะหูมามามูสุดเลยฮอดีกันเก่าบ้ามามูเผาไข่ยองได้แต่กะลีกูเมียนะเบ้มากะลีตั้วทูดูปูปีอายุสุกงนี่มั้ยเนาะมามามูมูสิทธิ์ธนาเนี่ย ยอมแค่สุดแค่ไม่เลยมามาเองเสียใจสุดอ่ะพี่ยองบ้องสุดก็สิกันนี่เราจ่าเราไม่จ่าเราปงสันมันน่ะมันน่ะมามามาติยินเลยก็สิ่งมามาเนี่ยปงสันไปอาจารย์ที่อันนี้เนี่ยตลกกันลงจ้าเอาพี่ยามเลยส่วนยิ่งเอาที่อันนี้เนี่ยตลกกันลงจ้าเอาพี่ยามเลยส่วนยิ่งลุยเลยก็ไปมามาสุดแค่ฮอดีกับบ้ามา เฮ้กองนี่เป็นยามยาเนี่ยเลยลุงมาตุ้ยว่ะล่ะฮึ แล้วมามาเจ้าดูยังเจ้าดูยังยังนี่ยาเนี่ยเหรอพ่อ ေးဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဗျာကိုဓာတ်တိုင်အောင်မှထားခဲ့မင်းဒီအိမ်ပေါ်ကိုလာခဲ့ပါအောင် ဟောပေါ်ပေါ်ကလည်းရေးစို့လို့ဒီခဏလေးခဏလေးဒီမှာတွေးစိတ်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေလို ့ငါတယ်ဒီကောင်လေးပေတော့မှာပဲခုမလာဘူးလားကြာမလားငါဆင်းလို့ပေအောင်မယ်နော်နင်နာတော့မယ် ဒီတော့အသေးစားပေါ်နေတာဘာဆိုင်လို့လဲမသိဘူးစိတ်ညစ်တယ ်တကူလုံးလဲကြည့်ပါဦးချွေတန်နေနဲ့ညစ်ပတ်နေတာပဲဒါကြောက်တိုးရဲ့လဲမယ်အချိန်တော့ကြောက်တိုးရဲ့ရမယ်အချိန်သာဟဲ့ဟင ်ကြောက်လို့ရတဲ့အချိန်ကိုလူကြီးတွေကမှအတူတူကြောင့်မတက်မပေးတော့ဘယ်ချိန်ရိုက်ပြီးဘယ်ချိန်နားမယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှလဲပေါ်ပေါ်ရဲ့ ငါတဲကောင်လေးချိန်လုံးနဲ့နီးနေပြီနော်ဒါရေချိုးမဲ့အချိန်တော်ကြဆုံးမောင်းတော့မယ်ထမင်းစားပြီးရင်စားကြရမယ်ခမ်းကရှိသေးတယ်ဟုတ်လားကြည်စမ်းမအောင်တော်တကယ်တဲ့ပေါ့လို့ပွဲစားကြနေတာပဲကဲလာစမ်းမအောင်အနာကိုရေချိုးမယ်အဲ့ဒီချိုးစား ဒီဘဝကဘယ်တော့ကျွတ်လဲမသိဘူးချိုးကြလိုက်တာလဲလွန်ရော ဘာပြောတယ ်ကစားချင်တော့မှဝမ်းအောင်မကစားရတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတယ်မှာပြောင်းမှာဆူတောင်းမိတယ်အော ်ဟုတ် ရောက်ကကြီးမှာအချုပ်ရဲ့မရှိတဲ့ပြန်လို့ရပြန်တော့လို့ရတော့နားကြီးကနားဝင်ရတဲ့ဒီကောင်ကျက်တမျက်နာတကူတော်ငှက်ကလေးမျိုးပဲဖြစ်ရပါစေလို ့ဟာမောင်ဘာမောင်စီမရှိဘောင်မရှိကလနာမရှိလွတ်ချင်ရလို့အခုပဲပြည်တယ်ဒီကောင်ကြီးအတွက်တော့နောင်ရည်တွေတွေးပြီးရင်နေပါပြီတော့လေကွယ်အဲ ့တော့တေတော်မှုတန်ရုံစင်လို့ခေါ်တဲ့သမုဒိယဒုက္ခလေးပေါ်ပေါ်ရဲ့ ဘာပြောတယ်ဟဲ့ ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘုံဘုံဟောတာကိုအင်းကိုစွန့်ခံကြတဲ့ဘုံဘုံပြောတာလေ ငါတဲ သေးကောင်ကလည်းငငယ်ပဲမှန်ပြောလာတာမတွေ့မိဘူးလားအသားရဲ့ စောစောပိုင်းကတော့ကွာစားတို့အုပ်စုနဲ့ဇေတောင်းနေတာတွေ့သေးတယ်တော်လေးဇေဝဲမှာနိုင်လို့တစ်ဖက်ဆိုင်ပဲလျှောက်သွားနေလားမသိဘူးကျွန်တော်လိုက်ရှာပြရမှာတော်လေ းနေပါစေသားရဲ့နေပါစေကျေးဇူးပါပဲတော်လေးပဲလက်ရှာမယ်လေအော်လူလေးလူလေးအချားကလေးတွေနဲ့များတော့ကွာလိုက်ပါပြီတော့သူနဲ့ရောင်းရင်အပေါင်းသွင်းနေသူကစားခြင်းကစားနားခြင်းနားအားရမဲ့တတိယမိဘကိုကူတဲ့လူကကူသေးပေမင်းယူရလိုက်ပါပြီရောငါသားလေးကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနေရွက်ကနေဝင်ပါအစီစဉ်မှမရှိအိမ်မကရာမကဖြစ်ကြတာဆန်ဖြစ်နေတာပဲသူထိုးတင်ရထိုးနေတာပဲတကယ်ကိုသရိတအပိုင်းမှာတော့တောက်ထိုးမိုးညော်ပါလားငါသားလေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသဘီပြူရင်သင်သိရပါမလဲနော ်ခက်ပါပြီးတော့မေးရဲ့တကဘာလုံးကအပူချိန်တွေကိုစုပြီးအမေတယောက်တည်းရေစစ်စီလုပ်ပြီးဒိုင်ငံပူးနေတာပဲလေနေစမ်းမော်အခုအမေသားကရက်ွက်ထဲမှာဘာရီနာမည်ကြီးနေလို့ ငါသားကိုအမေပြောရရင်ရက်ွက်ထဲမှာရန်သဘောနဲ့တော်တော်ကိုရှက်မချရဘူးနော်သာ ပြောစမ်းပါမေရှင်မခွန်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ခွန်ရဲ့ပဲဆိုတဲ့ပဝင်းညင်ကိုစေထိုးပြီးကြာရွဆွဲပေးထားလိုက်စမ်းပါတိကျနာတိပွင့်ညင်နာပွင့်ကိုကျင့်ကိုဆုံးနာအတိဆုံ းလူလေးကိုတမျိုးလုံးလောက်ရှိတဲ့သမီးရှင်နိုင်ကမုန်းကြတယ်ညီမင်းကတ်ကြတယ်သူတို့သားသမီးတွေကိုစိတ်နေနေတာအာလူလေးနဲ့ပေါင်းလို့တဲ့ ဂျာမြတ်စွာဘုရားရုပ်ချောတာကတိတ်တောက်လို့ကြောက်ပုတ်တာကရာသီဥဒုသဘာဝမကောင်းလို့ဆိုပြီးလောကကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးဝေဖန်တတ်ကြတဲ့လူတန်းသားကကျွန်တော်ကိုဒီလိုပဲပြောသလားမလဲ ဟုတ်တယ်လူလေးဟုတ်တယ်လူလေးဟာလူလေးလူလွတ်လူပွေလူရှုပ ်ဩ လူရမ်းကလူလန်းတရေတဲ့ ဟုတ်လား အမေလေးအမေမွေးထားတဲ့တူသီးတော့ငါသားလေးကိုနှစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလိုဝိုင်းပြီးဆွဲတာကိုရင်နာလုံးပြီးညည့်တောင်ကြပြီးပါတဲ့သားရင်ညည့်တောင်အမေကြပြီးပါအမေကိုတကယ်ချင်းအငြင်းချင်းစဉ်းနေပါလားသားရင ်အင်းကို့ထမင်းကိုစားပြီးကို့လန်းကိုသွားကို့တရားကိုစီးရင်ကို့ဟာကိုတယောက်တည်းနင်းနေရတာကိုဘာဖြစ်လို့များမျက်စိကြောက်ထောက်ပါးစပ်ဒီအပေါက်ဖောက်ထားကြပါလေဒီတော့အမေကသူတို့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါ งาป้าหายังหันน่ะแล้วไม่หุบพูน้อดาป้าแล้วไม่ผิดดีหูลูกเด้กะลูกดีไอ้ใต้อายุไซ้บกูแลเบ้มาไม่ผุ่นเนเด้ละป้ามาปุติเซนลูกตาเตียวลำบอมมานี่เยโอเซนมาตอกเปติยาช่องนี่เบ้มเซนเนน่ะปอกเตเนี่ยมาตะราเปญญองท่องนี่นูเดอเปียนเตียหมอกเตเฮ้ลูกเปียวเลยซะมาเมียอุ้ยตาเอ้ตึกเปียมนี่วะนะตาเอ้พี่หยาดิพี่บาซีรอ เชี่ยวกูบักกะลงอ๋อเนไทมุกูดาจูซาบาตาเยอมีเปียวดาตานาถองเนาะหนูเลยดีโลชื่อเอ็มมี่ตาลุ่นละมุกูหลูลาเลยตายามุกูเมียนโนเลยจูซามุกูเลยไม่ช่อแกอืมลุงเนเตี่ยวซะเป็นแม่ลุงมุเยี่ยยากูอเล่เนี่ยท้าเลยยายเยี่ยวยอเยซวยชื่อซงกะลงมาเนี่ยดีจ้าเรซีโลปอกชาบีอนาสากูย้วยวีบาดะเดปอกวินญิงกูมะยุเตมะลีซาไหนเลยเนาะอำมาอะซามะชิดะปิดเดอะเหมี่ยว มาจောက်ตะตากะจนบีซะซีเย่ฉันน่ะจูญีเมียเจซวยบีเล่มองกูอยอกซาควยจักจินลูกก็รออเนนี้นี่ยัดตองเล่ขับไปแล้วอุเมมีควยจักจะซ้ํามาสิอเมียดีลูกเปียวซุบีดีลูกตาฉะเนี่ยป้าเปียวเดปะวินจินซูราเบลูลุบไปยิมมองตันอันตุ่นไหนมาละตาเยอ๋อตูรุเปียวกันลุออกป้ากูไหนกะอตวาอลาซินจินเบ้มาบ่กวย มานี่เนี่ยก็တော့မရှင်းခြင်းနဲ့เสียဘာရှိတယ်လေအမေယာကိုပိုင်အားလက်ချင်းမှာအိမ်မကတ်တာကလွဲရင်အသေးကဖြူပြီးသားပါလမ်းကြော်တာကိုအပြစ်အပြိုပတ်ချစ်တာကိုအနာတာယာမှုကိုကြတော့အစာခဲလူပြင်းရှင်းနဲ့မှာတွင်းပြီဆိုရင်ကိုကိုကိုလည်းအရင်ဝေပန်ဆန်းစစ်ကြအောင်မှာပေါ့နေရာတကအချိုးမြတ်ကိုကြည့်ပရဟိတဆိုတာနတ်တိကိုမိုက်မဲတာကြတော့မသိသိတဲ့တရားလည်းမသိဟန်ဆောင်ပြီး ဦးအောင်သူတပတ်ကိုလက်ညှိုးထိုးမိုးပြိုလဲမှာကိုကြောက်ရင်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ရေပေါ်မှာလှေလောနေကြတယ်အမေဒီလိုပဲပေါ့သူတို့တားသမီးတွေမပြတ်စည်းစည်ခြင်းအိမ်တကာတောက်ခရတ္တသမ्या တရားတွေဟာရေစလာလမ်းတကြောမှာဗေဒပတ်မျောသူတို့ပေါက်လို့ပဲစားညှို့မထမ်းနဲ့ပေါ့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲအိုး ดูสุดตาเจ้าว่าตายเอ้บีบีเนี่ยจ้างกูมาเอาไหมโอ้ข้อมันจองกันหญ่องตามาถั่วตะโลหอมตาตะเจ็บไปได้คุยได้ไม่ไก่ตับกูมึงประสักกะกุตุเตียเล็ดล้วยจ้ะรออะเยตมาดีจ้ะได้อเปาะป้าไล่ซาจะบีลองกะซาแลวาธนาปามิเกสุดะตุมาแลยกเชโซไถ้ซัดตะเมนโซไถ้สะไปสุดะอป่วยงะเลแลไม่จี้อ่ะมะเนไหนอ้าได้เฉิงไหนเอ็งแลอะเต็นเปาะดีตะโบกูอะไม่จี้เล็ดพัวกูรอหม่อง လက်ဖမိုးကိုတော့အထက်မြောက်ပြီးတော့အောက်ကလူအကြောင်းမကောင်းထိုင်ပြောတတ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဇာတိပရိသတ်တွေပဝန်းကျင်ခေါင်းကမှမိုးမလုံပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုခိုးလုံးနေတဲ့သူတို့ငွယ်ပွားဒဇက်မိသားတွေကရောမိုးလုံနေမှမလားအမေပဝန်းကျင်ဆိုတာဘေးပန်းကိုအတာထဆေးတန်းနဲ့တူတဲ့အဖေရဲ့ကန့်နဲ့တူတဲ့အမေရဲ့ထုံးချုံနဲ့တူတဲ့ဆွေမျိုးတူရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းမှသာသမီဆိုတဲ့ ยีก้องยีตั้งกูอ่วยไม่เปลี่ยนบ้าคันเลยอุ๊มาเลยอะเมดะเสร็จชื่อปะวินญ์ทิกเนสู่บ่หมองดองดองญีมาโอ้ลูกเทเนลูกท้านซาดิกูตะเนเนตะเชิงญีมาบ่หมองบ่ากองเลยสุดาโกยองกองกองปะทีดาบ่เมียดองดองญีปะไล่ซั้นเลย မင်းတို့ရဲ့ဦးလေးရင်ဆိုလဲဟုတ်ဆရာဆိုလဲဟုတ်ဦးဝဲဆိုပြီးလူလောကသာဖြစ်လာကြတဲ့ကမင်းကိုထင်းကြောက်လာခဲ့တယ်သူအပြီးတော့ဦးပြောတာကိုမင်းလက်ခံသေးခြင်းနဲ့သဘောပေါက်သေးခြင်းနဲ့ဒီကနေ့မင်းရဲ့လက်ရှိဘဝကိုမင်းနားလည်တယ်နော်โอเคဆယ်တန်းအောင်ပြီးအခုဆိုတက္ကသိုလ်ပညာကိုသင်ကြားရတော့မယ်ဆိုတဲ့သူပြောက်ကိုကိုကိုသဘောပေါက်ထားပါတယ်ဦးလေးအေး အဲ့ဒါကမင်းရဲ့ပညာကြီးအိမ်သွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုမင်းအသိဆုံးပဲအခုဆိုရင်မင်းရဲ့ဘွားလဲလူကြီးယောဂါနဲ့အဲ့ရတဲ့လဲနေပြီမင်းအမေဆိုလဲမင်းအဖေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကသာပြီးမင်းပေါ်မှာအမေလိုတစ်မျိုးအဖေလိုတစ်မျိုးနဲ့လောကဓာတ်ကိုခါချိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာမကိုပဲယိုယိုသားသားရှာဖွေကြွေးခဲ့တာဒီနေ့အထိပဲမလားငါတို့ငါသားအနေနဲ့ကြိုးစားတယ် ခတ်ရင်လည်း ayah gua kelang kesan pihon lupa dia sura, jangan apa mau jang, tering kau ni gua, uliga dia pihon hong ipu malu cene. Eh, kau jang gua dia, kau singu gua pihon ayah mabo, dia lili lili ya lah dia, ngadi. Engah sih, tiga jang ni gua, hong sian tuan di, sian sedaya mana, kiri sian tuan, lang sian tuan mesui. ง่ายดูเย่บัวหาตายช้ามีมุกบ่าวเนี่ยเปี้ยสงลาลีเมย์ง่ายดูเย่กาศีเนี่ยลุงมองงูช้างน่ะตัวอพูดกันปีนี้อาการชีมีมีตัวลูกระกาบสมุนในมะกงชีบ่าอีสุดเลยอันนี้จีจ้าเย่เชิงวาระดีเลยดีขึ้นดีขามาเสียตรงติงอปปะเปียกงูจะพิบวิอุลย์ยอดับจอมมาเดอลูกตมะกงเลยกูอันนี้เป้เอเยท่านนี่แหละเชื่อมาฉันเอาเป้เชิงเนี่ยเป้ขี้กูเป้ยังสีตัวมาสุดละบ่าวปอบิดา ไอ้ที่คุ้มสิจ้าก้าฉันว่าพี่อุตมะที่เอาตัวมาหุบอุลิปโยเรฉันว่าอเมริกาโลกเราเขาข้าชูป้าวิญญาณอาหมกุบะโยโย่ตาดานเนี่ยแต่เนี่ยที่กูจะเอาชูซาพี่อเมริกาพ่อใหญ่เจสุตียาลีกูเลยแต่ว่าจีฉันว่าพี่ซาพี่ทำไมแม่ป้ามองลูบุยป้ามองสุดเลยป้าวิญญาณอาตานี่กูตอนนั้นจำพี่เนี่ยอันนี้เนี่ยลามีมาเปิดเดียดัดแต่เอาวันยามเอาไปดูซาโอเจพี่เอา เอร่าปั๊มแค่เด็กเป่างูเล่ามาทำบีเจ้าลอยมาก็เจ้าหัวเดียเสียดนาทับีมีแต่เนี่ยอาเป็ดอุลีกูรอเจ้าอัดทุเจสุเจมาเลยทีเดียวเชี่ย ลูดมีมาเด็กแค่เดียวเวกูว่ามาเอ๋ฮังงาถ้าอเมียนเนี่ยมาดูตมูทุจริตลูดาเตียวฮู้ล่ะล่ะล่ะ เข้าใจ นี่ซ้ำมั้งงามาจูปอกอสวยทั่วเลยแต่มาโมยิงงานตอกเงี้ยเชียวดีเต้าซานเลยลูกดีโมยิ่งนี่ก็ทำไปจิตดีลูกร้ายเชียวเลยลูกเก๋ลูดมีสุดเอาเชี่ยนใจซ้ำจะมาเชี่ยนใจเลยลูดีลูลากูว่ามาเอ๋ฮังจะมาก็เชี่ยนใจเลยเชี่ยนมาว่าสักจังเนี่ยมา ชิฮาเป็นตัวเนี่ยมาไม่ดูเลยเฉดดีอเมริกาปานีลาเลยชิฮาจูซาเลยจิวตาเลยนูจาเลยที่เฉดดีกงลงชิจูซี่เนี่ยกงยูโบกงนั่งสีกันไม่เนี่ยปัตตานีบางมาขันเนี่ยสุริยสกาวยีเล่ตงนี้ดูจีตุมาเลยก็สูสงมามุโบเล่มาขันนะฮะแต่ตัวเนี่ยมาไม่ดูเลยเฉดดีเฉดไปบ่สีกันสุราลุยเอตามูเรื่อง แต่ก็ตัวก็เพื่อนมาจิ๋วอยากอยู่ในเงี้ยเช่นนี้เนี่ยที่สามโมงเลี้ยวจะเอาหน้าว่าชิมาบ่ไม่ละสิ่งที่พี่ก็เจอเส้นเลือดเลี้ยวอยู่โลกอาจจะมาตั้งมือสิ่งเดือดรู้ตั้งมันอยู่ยากอ๋อชาวเราเช่นจะพัฒนาเยอะเลยทั้งบ่เว้ยทำมาแค่ไหนทับโยมันน่าท้อลูเร่ลูเร่โลกอาจจะชินเช่าเนี่ยนี่ยุดตัวเนี่ยลูเร่ฮะ อันนี้เช่นอันนั้นละอันนั้นจะเป็นมีอาชีพโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ ကိုကိုကိုနှိမ့်ချပြောတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအရေးတွက်ကရောနံပါတ်၃သူတို့ဘာအပေါ်မှာပြုစင်းတဲ့ချင်းချင်းကိုအကြောင်းရင်းထားပြီးဆင်းရဲနှိမ့်ချဒုက္ခတနာခြင်းကောင်းစားခြင်းကိုဝန်တာခြင်းဆိုတဲ့ပရဟိတစိတ်ကိုအကျယ်အဝန်းဆိုတာခဏဘေးဖယ်ထားတိတိကလေးမွေးပွားဘူးပါတယ်ဆိုတဲ့မဟာလူတ္တဥယေကရောလောကမှာဘယ်နှယောက်ရှိမှချင်းအမှန်တော့လောကကြီးမှာသင်ချင်းတဲ့စကား ကျန်းနဲ့စကားမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေကိုတဝါကြီးပြောပြီးမနာလိုဝန်တွန်ညူဆူဆောင်းမြောင်းချုပ်ချယ်နှိမ်ချသူတပတ်အပေါ်မှာအပြစ်တင်ပြောဆိုကြတဲ့လူတွေမှာတိချာကြိုကလေးတွေပါမလာကြဘူးဟာအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအချက်တွေကိုပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့ဒူမတာတကယ်အဖိုးတန်တဲ့လူအစင်းကိုခေါ်နိုင်မှာပေါ့မင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်မင်းပြောတယ်လို့စီကံနဲ့တလေကြီးနဲ့မင်းစီရကျွန်တော်မနာလိုဝန်တွန်မှုရည်စည်းမှ ตัวเจ้าไม่สู้หรอกเอริลูกโหลลุโนขอเลยมาล่ะหึอืมชินเปล่าล่ะเนี่ยเจี๊ยเปี่ยนลุ้นหน่าว่ะเลย จะมาสูรูรากชื่อมัวเนี่ยชื่อจังกูกองมากองเวฟันปะนี่ล่ะวะเอ้ยไอ้ล่ะเมมมาโลกตะบาวะกูเบ้อะคันไม่สู้สิ้นซะยิเจเจเป็ดเป็ดซะใครให้มามายัดมัมมันกังกังเปียวชูชูตาตาเสร็จสิโยโยตาตานี่เอ็งได้อ้าได้ลุกไอ้ดามาตะเกะโลกะเนี่ยตีปี้ด้อมะบ่ตะไลสันเนี่ยลูตาชานาจินสู่ดา อดีตอเมียนเนี่ยปัญญาญาณบ่มามูตีไปซ้อมเป็ดท่าดาสรอกกบโตตากูติเดกงี้สิอเมียจี้ซ้าฤกูโลกอาจายามะอสาชุ่ยชั่นหนิ่นนิ่นเปียมเอริหลูฤยอัตตะนีลันงะอั่วสีกั้นสุเลซองบุกกูเว้เว้กะช่องเนเนเนี่ยช่องยามเกบาลีท้าบ่าร่อเอริมีลันฤสีกั้นฤโชงยีลาแก่เดชิ่นอั่วเปมาเลชิ่นบัวอามะกังกูบายเตลีตะลง เป็นมาเลยหัวหน้าดีนาตั้วบ่ไสกาตะซีฮ่าแค่ปาล่ะซีเฮ็ดชั้นน่ะวันเนี่ยวันน่ะสุดากันตะโบเตียกันสุดาอลุอลุสุดาปัญญาเนี่ยยิงอ่ะดิอลุกันเนี่ยยิงอ่ะดิอลุสุบิ่นญูสิรูปบัวก็กูมาตုံญะกูติเปี่ยวยุกันเนี่ยดิเฉยไอ้ไม่ใช่ดาซ้ําล่ะอืมกามะซีเนี่ยวันเนี่ยเสียล่ะงาเปียดาหมုတ်หมูช้องเองเวดูซีก็ไม่งาเปียสุดิอะตะเปียไปไม่จ๋า ง่ายอ่ะดาปิสิกูยောက်เองง่ายอ่ะสุดะเวดูปิสิเนี่ยตูนี้เนี่ยตันมุบ่มีหยังหรอกเอ้อล่ะลงงานเนี่ยญีญาจิอโจตะยอมหมู่เตียบ่พี่รออาจารย์เนี่ยตะคู่เต้ๆชาๆซิๆซะๆไม่สิ้นซะเว้ยยุคติเนี่ยซ้อมเป็ดชิ้นหานองดะอี้จิยะหมู่กูอย่าสมัครกับพี่ไถ่ขอชิ้นเนี่ยน่ะผิดตัดเด้ လူကိုလူလိုတိကြဖို့ကောင်းရုပ်ကိုရှေ့ချူပြီးအမှန်တရားရေးဘူးရတရားကိုစိတ်ကိုတတ်ကြဖို့တာအဓိကနေရာတကမှာချုပ်ချယ်မှုဟာအခက်မသိပောက်ပွဲမှုလေးတွေဖြစ်နေနေမှာမို့ဘာမောင်ကိုဘောင်မခတ်နဲ့လို့အတန်တန်တောင်းမပြီးအဖမ်းမှာခွင့်ပေးခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဘာမောင်ကိုဘောင်မခတ်နဲ့ဆိုပြီးကျေကျေပြတ်ပြတ်စဉ်းစားခဲ့တဲ့အကျိုးအာနိသင်အဖြေကရောမင်းကံကောင်းလို့ငါနဲ့ရတာဟာအဲ့ဒ जी जी हम ठेने ले अतिथि आने दिखा दिखे पियो नहीं रहा दो बोमा गे गे गली रेगा अफ़ुआगा सु अमेगा पू दो उली गले छोटू दिखा रेगा कंसूजनो तत्त्व माता खादा चिपुडे जीजा उ मम्मू मुगा बचावे भी पाऊँखलो बच्चे में बच्चे आ भी गो महो ये मैं मौवी यो छोटो बोको ने होड़ी का भमो ये मैं मारो चिल्ला मामा होगी ตาดูตาดูอคูลงงาตาลีอินะลาจินลาไรอควานิอเมอด้วยมวยเตยาลาลาตะรุราโวเมอควายออเมวาตารุขอบาระตาเยญาติญาไรขยาวุจิระอะไรมาเลยงาตาลีเฟมติยามะขะวาจีเนจำมาจำมาวาจีตวลีลาลีอะคลุมจิบาจีเนมิตรอโพเลบาเวตาเย ไปเรื่อยๆเนี่ยพี่บาดีมั้ยเอ๊ะๆๆงาตาลีบัวอูอคุโลเมียอ่ะเมเมใส่ช้ํามาบาระตาเยป้านี่เนี่ยโรงอ่ะงาตาลีจีลายดูตะลงดูตะลงมาผิดป่ะมะล่ะโถบีตะนี่ตะนี่ใส่กูเลยอ่ะอะคุโซงาตาลีมาโกโอโกไอ้เนี่ยผิดล่ะบีฮ้อมะจาเกินแม้ตาตะมี้ฤย่าတော့มั้ยเงินๆก็หล่มช้าเนี่ยงาตา အချင်းတိုင်းအင်းမှုပြန်။ပါမရစိတ်မချမ်းတာမဖြစ်စေနဲ့။နောက်ပိုင်းဆိုသားတို့မိသားစုအတွက်ကုန်ကြစိတ်ပိုးလာတော့မယ်။အဲ့ဒီအခါကျရင်ဝင်ဝေထွက်ဝေမျှတအောင်တော့အမင်းနဲ့အဖွားကိုတော့မထောက်ပံ့နဲ့တော့။အမင်းနဲ့အဖွားကအသက်ကလေးတွေကရလာပြီဆိုတော့ ต้องเสียพี่เสียแล้วทุเรศทุเรศไม่ใช่หรอบ้าบุ้งเว้ยไม่รู้เนี่ยตาซาระป่าเลยตายเอ๋ซีเรียเสียแล้วก็เสียนะกามีเอาต้องสวยว่าตายเจ้าลันโอเคบ้ามีตาเล็กแต่ในมือมีอยู่กูจะเพิกกันลูกีอ่ะพ่อเว้ยเว้ยชาบูจูซานีบ้าตายเอ๋วันนี้ที่เนี่ยจุ้ยมีกันเลยที่จะเอาดอกสีนี่บ้าไม่รู้กูทักป้ามูวดียากะตายเอ๋ตีแต่กูดูจุ้ยมูพี่เด็ดด้วย แล้วจะมาเปลี่ยนตาคุณก็ต้องเปลี่ยนชีวิตมันเลยอ๋อเรื่องนี้มีบ้างครับปีนี้อเมริกาไปดีมวยจีนมาจากไหนเนาะอาซาเลเป็นมันชามาโปลีเป็นมันชามาโปอ๋ออเมริกาเลยกระดิ่งเสียช่วยว่าเลยอัตยาอเมริกาอเมริกาปงไปไปไหมปีนี้เป็นมันนักการตลาดมาเต็มจ้าเกเรตัวกระดิ่งเสียตัดที่ตาเต็มยังกูนั่นมาเล่นได้ใส่หัวใส่หัวส่งตัวเกเรตตาเด็กกันไปมาตัวช้ามาเลย อเมย์ไปเลยเจ็บปีนี้อเมย์ฮะตาด้วยทาวเรียต้องช่วยมาคุณนี่ยืนนั่นดีกว่าอเมย์ถ้าเป็นแม่ตาเนี่ยอยู่ในรูเงี้ยบ้างตั้งไงจีนี่สวยตัวรู้ไม่ว่าเรื่องมวยจีนเนี่ยจะไปส่งเด็กเข้าบ้านกูยังไงเนาะอาชีพเลี้ยงหันจะปั้นจะนี่ไงน้ำมูลาไม่ตาลีมาเราพูดจริงที่กูเป็นอังกฤษไม่ใช่ภาษาบ้านมาไม่ใช่ส่งเด็กว่าสุร มันรู้ว่าอุ้มยาอภิญญาเมนาจิลูตากาซาเลปิดาฮะซานะกิซามะมุเปลูเรียลโลกรันตียันเนลเลตัวตัวจารุเมจันย์เซนูไตทัวร์เด็ดตัดเซนราเซนย์เนตัดที่ขันย์เด็ดลงลาวดีอาชีพส่วนใหญ่เจ็ดตัดพอยูเอโซอาปองเตสซานย์เด็ดตัดอาจารย์อาจูกูชาฟูเร็ดตัดซาเร็ดอาจารย์ปิญญาลีดีกูกูเนมกว่าเซนย์เด็ดบารีปูดเวทานย์ การสุราเลมซ้ำเอสุราเลตามันยาบ้าไม่ยาโลกามาเยจิดะกะเสียยิ่งยิ่งมาองอสุชิดลูกก็เสกสันนันเนี่ยพิลูกีเอาเงินจริงดีลูตาที่เอาตัวกองตัวสุลับไปอยู่อันนั้นมันยาอ๋อว่าวิทย์หนึ่งสารีกามีอะไรนี่ล้อเนาะงาตาลีนี่เนี่ยโลกันเดียวยิ่งสิบขันในเยสิลาวิปปะกูเอ้ยน้องๆกูเลยจะต้องมาเทอเมียได้เยสิบขันตัวมาบ้างไหม ถ้าเว้ยบังคับมาขังกันเลยบ้ามันเดียวนั่งด่าสุดเลยสารังอุปนุติบีเย็นเลยมาเมียชิดอะไรมาเนี่ยได้กูดูเลยลูเนตูเลยตูโนบาลากว่าเปล่าไม่เอาเปล่าเปล่าเขาสุดละเจมุปันดาปีกันเนี่ยถ้าเขาคนนี้กูมาเวสต์จะมาทาร์กเรียดมิวซีอยู่สุดละก็เอ็งเนี่ยฉันด้วยเนี่ยอยากด้วยตีนันนี่กูลงจมูกเป็นเลยอย่า อีโร่ลูซูเร่เดรวากูโร่มันลูบ่งอติคัทลูไม่อยากรู้ก็ฉันมีลูซีโยลูปิกาทารุเลมพิบลูอาลูโกลูโลติกาเชียลูแตมปูลูอาลูเย่เวทียานเนลูโลเจงโอลูเนตูอองไลน่าเจงตงได้เอราสิกันเอ้นี่ล่ะสุรากาลูตบาวันเนลูปตาราดีลันลูเอมตัวยาเอาหัวเย่ปรมาจัตติสา ทุกส่วนยุ่งพี่อ่ะไปทาร์ดดูเรียกทุกเรื่องงานจัดคุณนู่นเนี่ยดูคลีรีบอกว่าอายุก็สั้นไปแล้วทีนี้ดีใจดีสาดีเบรดเรียสุดเลยป้าวันยิ่งอเมริกาให้พี่บีจีบินลากี้อ่ะที่รอป้าวันยิ่งเลี้ยจีพี่เอาสูอันนี้ใช่เนี่ยฮะนี่จะมุ่งสิ่งเดียวเนี่ยมีอันเจ็ดเจ็ดกูเสียบีอาซาจะอายายาพี่เอาเลยสิเก๋แต่เป็นแม่กูเสียดเนี่ยมากาวเนี่ยเจ็ดเด็ดมากาวเนี่ยเจ็งอ่ะปูบี อากูเสียเงียดได้แต่บ่ชีได้สุภาพกว่าเดี๋ยวเท่ามาเยี่ยจีตรงนั้นหรอไม่รู้งาหรอกูเลยแล้วที่จงตัวเนี่ยเด็กมีปะเนี่ยเด็กอธิการมีปะเด็กก็ตามที่มีปอชิดเด็กส่วนเนี่ยมาแข่งเย่มาเสียไปท่าเกย์ที่กันเลยเดี๋ยวจีหลานเด็กนี่ลูกงูชิบตัวแข่งยังไงฮะตาส่วนเอง Minum ngaruh ngiye dua. Tinggal lo silo kulo ngiye jalan ya, boh. Okay. Minum ngaruh ngiye ga. Luji tu mali tete mian lau sok zake. Tu kezare pete male. Siye kau ne tu pare. Siye ni ne tu lepa. Aye jide cega. Siye sura kisah le para. Niya naga atasi yama. Anen yama sura senyu. Tu mam si ke. Nengaje cinye. Anen lo tu go show baby pongere. Alai cai negere. Apaun deh bo male si masuk. Mas cera. Asalnya ayah ayah ini nak kampau ni, luaran amu-amu ga, dalam amu-amu ni, kau tinggal di dua. Cuma tu agen lega, luaran cakap kau ngaji nak ni, ni anak jago santa cicak gelu, tujuh sura, kau mu sura kisah nyuri gule, ni mian cuci gule. Amian bawa mati dia ni kau tapi, langui ga jual ni le, koko gule jual tujuh ni, makau. Sonya deh, bangun jenis bori, dua bawa makusan naik bulan, acu teri jupi sah tengen jah. Eri lu acu mian jadi jalan kita, macam, beti lah mian. Baile, oh ni ada ke bangka makan ke lolo mian piao malu lagu aye. Tidak mana bawa, tidak mana bawa. Ami ada ke ami maro, ngah ngacih naga mian. Oh ni amale bama, di ni amale bama, di kau yau cuci lu dah piao kene. Kami ben. Juru mina ni tiada nega di charge, terlalu luar mana. Hari lalu leh suruh, ngah aku bay ala cini masuin, lama mak ane miare, miba aku pasu pam aku ni ciri jauh mak pegel. Tengah je ni apa mam, luaran mana mian ngah siap pesi pegel. Di ni mam mengu ngah takku mejen mian. Ha, bana vali kau bama. Ngehe dong ngah mem miba di ku toro kunyi gede no. Ha. Kunjung ke lah, wah, tengah air ni memang baik. Jangan beri gua, tengkuai beri gua. Hobi. Amin macam orang yang cantik macam ni, amai dari orang yang beri ke gua. Eh, ada bapa lu ni? Bapa mana bapa gua? Memang orang lama beri gua sudah bujang. Tapi memang, nama ngengeng ni dekat kaiman yang jujur tu kusi dah memang. Ada gua balas sura. Miba jadi gua ni pihon sama sura, cek cek. Mana gua? Tapi orang gua, mian amian kau, dulu gua wayang cimu aw. Asal cakap, ni nello ni niya pi awal subiro, hongeng engkerega, ni tengere, haja kere kelitiak, kelitiak tu bong de penyi de. Oh, kira dole, emung adui macam kau jauli. Loka ya kizi nema, di pongjamu di acumu bersesau ni geja. Dah apa komlesu ro, visa bawa. Matu bapa ni acum tempo jine visa, ada ga napai, peraga tapai. Ayeh sih, na pain de pain sih jane. Aje kan lagi de, tadi mama ne ludaanza, eli ludaanza de mengal lawa mpakai bumi. Ha, mama, ha minjau dulu sih, di ludaanza de mah, ngapani lu bawa? Masuk lu bawa udang aja. Hahaha, lesi mesiau ni de kiri, lesi mesi tau ni de aje de, mesi sumpah. Mema lumu ye sih de apie sih langati. Sunuraga. Kelibu aga cawang aje, ko tadami ko ia tema betulnya, mabau abu, berwane, maga zaya bulu, tiada pikiran thagere, ni pari, amiaji si, oh, cawang caja nolle, saat ini lau dapun jubi cane aje ni ma, kita cawang ari ne, pautes sesana ku tami cukcige, itu ga, eri kelidi ha, desa desa, lu loka ya tidan siengwe ni, si mama di si laja yo, ayo, tega doga boya pilu. Lungang wenye wenla jadi surat ini, pa wenye surat piapa luar ini sesan laya bisuye. Di ni ama pa wenye itu boh, pa wenye asokau acuacau suragu. Turu tencatan yang gare sape digiri ne kaja weban sompian naimu sura turu mama sija. Luar ini sesan ye dika payma ane. Pa wenye cene itu boh boga acin cuyin kesila aw takhi lare. Tapi mama lu lograngu bukan naimu mesila aw. Cucu, mawie muda, amir itu ye saya. Adakah balas suruh? Makatnya kau negu, akat kangen ya dek. Payau yuk kelu, dure kelima, ya si lada jalan. Adegero, kau ni sura lebih mahuk, mungkin. Tapi mahuk cah, paham mahuk mui, je mahuk mui, biarkan susah, asyik biarkan pulau. Ayo. Mimi gua pawai ni lah, amir tak caya, tujuh peni dah, tiga bah, sudah. ยูจิตสายเสียจีสแกนอุโบสถเนี่ยซ่องบ่ซ่องมาซะกูอะเต้แท้มาซวยคับบ่ดูดาบ่กูอี้กูจ้องสาวกูจูซาดะลูปะวินญิงอ่ะผิดบ่ล่ะเนี่ยลุตะบ้อตะภาวะกูลุเสียกูลุผีซะกูลุอะจ้องอะญูญูกูตั้นเหมี่ยวจ้วยจินเอาเลยจูซาหยามเอ้ดามาอะสิตะบ้อมันกูหยอกไปทุบป่องเลยมากูไรงะเห็นน่ะยกกูไม่เห็นบูเว้เนี่ยบ่ตุ่ยบูเว้เนี่ยบ่บูยกติยกยั้นสาบิชุนี่เย เห็นน่ะอยู่กับเล่นน่ะปุ๊บปอกไปกำหมอกกำมาผิดล่ะเนี่ยน่ะบ่แม่นอ๋องาเจอน่ะแม่สะบ้อปอกเว้ยหึใช่แล้วกว่าเมนหลุอยู่ซะโลตะแก่กูช้าบาเลยกว่าอั้นตําบ่ฮะดีอึดจုံดีคันซาเจ็ดดิไอ้ดิอติดิกูแม่นเบ้ชิงเบ้เนี่ยมาเบ้ซุเนี่ยปัดเสร็จไปโลย่าแก่ตาเลยกว่าชินซ้ําบ่อ๋องาปิ้วบาบ่กูจ้องปัญญากูอาฉีกันมีเสียเสียจี้ดิอโพดันซาไปดิกูมีลันชาไปปี้เดนอกปาวินญ์นี่กูมาเลยต่วยละแต่บวชเบ้ န်းတာမနေဘူးဟာ อืม နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတငယ်ချင်းကိုငါကိုယ်နဲ့ဒုက္ခနဲ့ရင်ပြီးရလာတဲ့အဖိုးတန်သင်္ကန်းစာလေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ဟ ာပါများပါလေကွာတိုးစမ်းမအောင်တငယ်ချင်းက မင်းတို့ငါတို့ပြောပြောနေတဲ့ကံဆိုတာလူဘဝရဲ့လူသားတွေအတွက်ရင်လာမြုံးပေးသဘောလောက်ပဲအထောက်ပံ့ရှိ อื มစင်စင်ကောင်းမှုရှိရဘူးကောင်းကျိုးကလာပြီးမကောင်းမှုရှိရဘူးမကောင်းကျိုးပဲလာမှာပေါ့ ဒါပေါ့ နောက်ပြီးတတ်တာလောကကြီးထဲမှာလူတိုင်းဟာကိုယ့်တဲ့တာတယ်လို့သာမှတ ် အေးနောက်ဆုံးပြောကျင်တဲ့စကားကတော့ပြုံးရင်ရရင်ပါးစပ်နဲ့မြောက်စားချီးကျူးရင်လက်ဆောင်နဲ့အိမ်မော်တက်လာတဲ့ရန်သူဟာလောကမှာကြောက်เสียအကောင်းဆုံးနဲ့အနိကဆုံးအသေးသက်တဲ့ရန်သူဆိုတာမဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့တကယ်ချင်းရင ်မေ့ပါသေးလေကွာ အဲ့ဒါငါလက်တွေ့ကြုံလို့ဆုံလို့မှာမင်းကိုတတိပေးခဲ့တာပဲမြင်းမြင်းသာမှတ်သွားပြီလို့ အေး အလုတ်တစ်ခုတည်းလုတ်ကင်လုတ်ကင်စကားတမျိုးပဲပြောပြောလူရင်းတဲ့ဘက်ကိုတော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်ပဲပတ်ချာလဲဝိုင်းနေတဲ့လူသားကိုလွတ်အောင်ရှောင်းအိုးတော်မစင်းရဘူးအဲ့ဒါငါ့ရဲ့ဂန္ဓဝင်မြောက်သင်္ကန်းစာတပိုက်တည်းဆိုတော့တငယ်ကြီ းကျေးဇူးပဲတငယ်ကြီးဟာကဲပတ်မငါတော့မယ်ကွာတော့တငယ်ကြီ းကောင်းပြီငါပြောတာတတိချာချာမှတ်သွားနော ်အေးလည်းမမေ့နဲ့မမေ့ပါဘူးတငယ်ချင်း ဝိုင်းနဲ့လူကိုလွတ်အောင်ရှောင ် းရောင်းလို့မပေါင်းနဲ့မကောင်းတဲ့ဘေးသူနဲ့ဝေးမြင်းအေးချမ်းသာစေမှန်တော့ဦးလေးရဲ့တူတော်မောင်ဗတ်မောင်ဟာအဆောင်ရောင်တဲ့ခန်းကန်းနာနေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလုံးဝမရှိတာမှန်ပဲဒီမကြီးရဲ့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတဲ့ကဘာလို့ပဲလှုပ်လို့ငွေကုံပကာသနအထင်ပေါ်ကျော်စိုးမှုစီရင်ဆိုတာတွေကိုအချောင်းရင်မထားပဲနဲ့သူ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုသူ့စိတ်တိုင်းကျလှုပ်ရခံရမယ်ဆိုရင်မဲလူလူမျိုးမှစိတ်မကူးတဲ့နောက်ဖေးကျုံးတဲ့အလုပ်ကိုတောင်မယုံမရှာလုပ်တဲ့လူသားမျိုးကွယ ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟုတ်ကဲ့ ဟေး ကျမကတခါတလေလေသူစာရေးစရာအလုပ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်လွန်းလို့ပြောမိဆိုမိတဲ့အခါများဆိုရင်လေ အိ ုးရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ထပြီးတော့ခါတယ်ဘာလဲမင်းကတဖြည်းသိပ်ဖြစ်ချင်နေသလ ား တဖြည်းကတော့ဖြစ်ချင်သလားတဖြည်းကတော့ဖြစ်ချင်အစတည်းကစာရေးစရာကိုဘာဖြစ်လို့ယူလဲဆိုပြီးတော့ဒေါသပုံထရတာပဲဦးလေးကြားရဲသူကပြောသေးတယ ်ဘာပြောလဲ ငွေကြီးချမ်းသာတိုင်းဂုံရှိတယ်မထင်နဲ့တဲ့ကိုအကျိုးကိုစီးပွားကိုကောင်းသားရေးတခုရဲ့ကိုသာရှေ့ရှုပြီးတတိဝါဒလက်ကင်ထားနေတဲ့လူသားမှာငွေရှိပေမဲ့မေတ္တာမရှိဘူ း။ တိုက်တာအဆောင်ရောင်ချဲဝါပေမဲ့တစ္ဆာအခန်းနာကတေးတိမ်မှုံဝါပြီးကားစီးနိုင်ပေမဲ့ဒယုနာတရားကမရှိစင်းရဲသားတွေအပေါ်မှာတလက်မလေးတောင်မှပြေးလွှာခုံပေါက်ခရီးမရောက်ခဲ့ဘူးဘူးတဲ ့။အေးသိဟုတ်တာပေါ့ဒူမကြီးကသိဟုတ်တာပေါ့ဒီလိုလူတန်းစားကိုအရင်ရှင်လူတန်းစားလို့ခေါ်တယ်ကွယ်။ဟုတ ်ကဲ့ ။မောင်ဘမောင်ဟာဒီဝါရကိုသိမ့်မုံနေ။သိမ့်မုံနေတွေ့လဲခဝွေးကရှောင်းပြီးမလောင်ငင်းကတားတဲ့သဘောနဲ့ပြောဆိုရင်းနှီးဆက်ဆံမှုတောင်မရှိခဲ့။ကုလေးမှတ်မိတော့ပြောရရင်သူခင်ခင်မင်မင်ပေါင်းသိမ့်ခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းတွေဟာမရှိစင်းရဲသူတွေများပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့တစ်သေးသားသမီးဆိုလို့မရှိတော့ပါပဲဒူမကြီးရဲ့ ။ဟုတ်ကဲ ့။အဲသူရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံသူတွေပေါ်မှာလဲသူကမရှိပြီမဲ့အကုန်ခံပြီးနေရာကအနွန်တာခံပြီးပေါင်းခဲ့တယ ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ ်ငါအပြတ်ခံခဲ့တယ်ပင်ပန်းခံခဲ့တယ်စားစရာမလောက်ရင်သူမစားတဲ့သူများကိုစားစီခဲ့တယ် Let the lousy two chit the pound winching. Two pound them on my pound it. Ah, wait. Ele, Jaro, two let the lao gong gong, the loo, pong pong. Two young Indian, you got it. Through that midway, take the inidaria, Mongba Mong Chong to be, Landura let the gong chong to be, Boomati, Pamadine, Paman, will let you wine through that. Eh, anything I study, Pamama. Do go to Pamango Pong Macanes, who be all. Ho ho, Yan Yan Pozan Pandi, Lambo, pure bear like a quick. A good and a pound dinner, you will get out of that goody baby, who will get young get it. Hey, Davy, me, Pamaha, Pinetti, Niva, who says, hey, I'm a look at you. Chain that Indian is Sago, Mamma Josare. Sasa, Sama Yugu. Would any Yasare, Niamale, Lonjo, and Pida, so be needed a clean you. Hey, Pedoma Nabuna Samatabu. Do go nagale, do suda, puda, will make him. A dog will two jar a caliva, qua. A dane, do my ginet ain't out there. Nan niba shila, ro. The water I am a taisa in the alimia, she go she get good lahi. Oh, Mashiva, Uli, eh? Mashizo, Jamagurale, do say sanane, Makani, a look, a few moo of yours or new time, you machi, Uli. Dabo, dabo. Do go by a queen, you dear, and in it. Save you left out for long way, Gida Muru. The face I ma, Sabe a bounding in a tainted damn you loud, or Sada Pimoli. Ebo, and look at them like his alidia as that. See my chap, Pomadave, Capavali, Quinlotan, and get out to roar. Oh, the net Jama Jama, a masura, a mezzem a ting about Lee. Jama Bomale, a mere and doyon dio, a pure pile of the Gisali would do a mere Quinlotada door. Jamaru in no ye, Sayare in no ye. อีจันเนี่ยไอ้หนองนี้ขึ้นมาบ่อูเลยเอ้วินตาไล่ท่าดูมาจิเอ้วินตาไล่ท่ากว่าคู่โลจ้าอูเลยตึกวินตาเลยกว่าโอ้อูเลยตูเนี่ยปัดเสร็จพี่รออตวยกอบ้านยอเหมียวเมียนบ้านบ่าตะคู่มาป่มไข่ไหนเปียจะไม่ศีบอูเอ้โซเรียเยลูตะคู่เว้ยศีบ้านหมองโกป้องมะคั่นเนี่ยสุดะตูเอ้จ้วยจ่อตางกูรอปีวีจีเนี่ยณเพียงกัดหุจะอำ่แม้กว่าอดีรอ ไม่มองมาล่ะอูเลอวยกระเดะกตุบาเลลุจี้นี่ดากว่าเฮ้ปีกระเดะละกถั่วเดเมยะลุงยูตุอูพัดเลยอะเลกาวตะกว่าอตวยขอบ้านยออะยีตาบ้านมายอบ้ามาเปาะจะมะชิวเฮ้นามเลลีก็เลยมิตรตาซ้ายซีมาติสสาป้านลีซีบาเดเปยเปยเปยดาล้นตะกว่าเตยแท้นี่ล่ะเดโกเงินมวยฉ่ำบอกตุตาเดียวคูโลท้นน้องบอกผิดล่ะวนตาตะกว่านโกรงก็ มิ้งโกดิหลอกเทมจี้แกฮู้กว่าสิ้นนี่สิทธิ์ทาเต้ติ๋นบีลูกตะกากูอเทเต้เดเมียลุงเนี่ยจี้อเมียนค้านเนี่ยลูกอ่ะอลูลูเต้ติ๋นนี่ตะตาตะบาวะว่ะเป้โอ้อู้นี่น่ะดิโลไม่หุบป่าวกว่าเงินเงินแกก็โกต้าโกตมิยะอ้างเต้มาตะเหมียกูสั่นปะลุงเงินเล็กดิผิดเสียจินะกะอู้สั่นน่ะดาจ่องเสนาเนี่ยอู้ก็มิ้งโกส่งมาแกอ่ะบ่เอ้ลือๆเปียอ่ะเนาะอะคูโลอ้อมเมียนจ่อจ้าจี้เจ๋เสียจินะสิทธิ์เนี่ยปิ่ผิ่นปี ကြည့်ကြတဲ့နေရာမှာနေပြီးကြည့်ကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကြည့်ကြတဲ့အစမြဲပါဘူးမှန်ပါတယ်တူမောင်မှန်ပါတယ်တခြားမကြည့်နဲ့လေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကကြည့်ကြတဲ့တိုက်တာအဆောက်အဦးဘောကနေပြီးကြည့်ကြတဲ့စိတ်နဲ့ကြိတ်ပြီးစူးစမ်းကြတာအခုဆိုကြည့်ကြတဲ့လူသားသားစီးရင်ဖြစ်ကုန်ကြတာပဲပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကြည့်ကြမှုကမိဘတွေဟာကိုကတစ်သေးတစ်ကျွ ကျွန်တော်ရယူထားတဲ့အမွေဟာအခုပြောတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားအမွေပါပဲ။တန်ဖိုးရှိလေတဲ့တူမောင်ရဲ့။ဟုတ်ကဲ့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးပါ။ဘုဒ္ဓပါရမီနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းပါ။ဂုံတို့လက်တို့ချွေးရကျော်သောမှုတွေက 别是有缘发表新人历史的，外面都占不满压力吧？没有了， 好。 比如老家人嘛，俺不俺不属于旧账来讲啦。这个让俺妈妈喜欢呢，俺妈来俺不，底下的叫来的嘞，工人些，俺那个占不满的啊，都弄，啊，父母占的我哈啦。 妈呢，都忙。他们买卤素的，全在木里头嘞，那苦没吐气呀。他妈骗我喏，我好运气难挨的，给啥呗？不叫他妈妈乌了。 啥高我高，你高能全拿咱不不乌？但那老板多大年龄嘞，全拿咱。啊，我那些不玩嘛，全拿你的骗路了。哎嘞，你说那边卤的哈，把毛的不玩干啦？毛大的老比毛的那呀，我多加我们吃嘛耶。多加我们吃嘛？ 我你那个咯，前那木说了嘛，西木皮，你是那你那咋表那样的嘛？多毛耶！我个大伯嘞他妈好把握，你是那咱一个他妈刘备嘞，那多毛表嘞，前那木有那中央中央把子路嘞，我别人收账嘞，多毛。 刘七嘛，看见刘家老板，公路艰难老板，嘛今天不嘞，那比较艰难的老板的呀。就当然的也是他输赢，老干嘛别人就是屁股也麻烦，输的不然那么好办，来个老干的第一个屁股，哎，这不话咯，啊啥啊哈呀啥的看嘛，再加个么啥呗，再加个月钱比较啥的苦，留着是保守吧，我不嘛表扬人，咱那的提拉出来那样嘛，咱那还不算功呢，功呢，提拉家咯不功，啊就要到别下记得嘞。地那个鸡的物业，伊咯，学习我时代老干嘛？哎呀呀，我吃来路没养的，学的铁皮布的，那马的铁皮布啊，地个，山的铁皮布的，地那的铁皮布啊，地个，我的铁皮布的，把我那的铁皮布啊，地个输了我，那路准备，老个人随便我三年也没输赢，难受呢你，六月啊，那月啊，什么月啊，输的月季里的。面呢，白马出来，血苗着几股，我对呀嘛吧。哦，蓝马鸡嘛，对伊那样，自家搞你来着啦。第一段的给啥？三米嘛，偏米的底下着嘞。今朝来，三米个江哥就来我们屋。 哦，哦，都忙表了呗，不过，前来时中拍下这边，你上嘛，不弄个文件么啦喽？ 好，都看搞你做，搞你做。 我王老爷，看哪看哪，咋个白骨肉？ 来这个姑娘在我嘿，花开欧姆。 哦，好好嘞，起码千言表言的东西够你路，记得不老吹逼个王姑王老爷喏。 你怎么哈？我阿姑被骗了没哈？我今年也有多少没？这姑姑老多没说，还得有骗你哇！谁敢你干几个人都敢弄阿么钱？ 哦，干虽然不把不着，起码只要在老奶路那么来路，阿姑你当我了吧先？ 做啥嘛瓜？你阿那个帮弟弟看面了，帮弟弟看病看了钱里的，看那招骗阿么看病？人们三爷呢，可能钱谁帮你多我们？ 嗯，谁给我的？没人，那没有进来家里，我小孩子没有，其他就是你们，那老外，那那那不是，这边没个北京，那没我的名来着，那个北京的。 啊，这北京的，那没没没个，没得哪路没保护的没耶，这北京给人钱，谁来生我，看哪里多嘛吧。 谁来我们北京，那没有北京，那没多少北京的，这北京看。 哦。那米里个一三零六年了，是咯？啊，六千多嘛，好得米耶！比如那么不嘛，晒干的、晒干的呢，那米不会被生吃了哟。 大叔，这个年轻人都安排了，谁请你吃饭嘛？个年轻人呢，这外省大姐呢，这边那边，我们外省姐呢，那个小妹，大的阿龙，谁家都没有人。 啊，我下班了，得米耶，下班的。他们们会不会来接你去呢？家里去喽？ 哦，喵喵，你们家的会不会把这狗弄了啊？ 阿龙，你也说话呀？ 该帮你了，皮皮，老公啊，别费命了，这没办法搞掉的，这没费费啊，这里做的是干嘛？干不长不的， 嗯， 这没几人，这没费费哦，不怕上班都没压力， Semua di sana. Asli. Ini sebab demi aku. Tak ada cerita sini. Tapi nama saya. Yo. Tadi aku demi aku pun jono. Tapi aku jauh dia. Tapi selain macam apa lah? Pilih mana demi ini pilih. Tapi yo. Aja lah. Oh demi ye. Soal ni ramah mukhe. Polong boyo. Atau ni macam apa lah ni lu jara. Demi cerita yo. Demi ni macam ni dia ni macam boh. Shoot tau macam shoot di. Ini macam ni lori go. Ini ni lori apa lah? อ๋อตะมี้นี่ใส่ชั้นมาเหมือนซวยงาตะมี้สนัดแต่อาลุผิดเสียมาบ่อหลูป้ามาโหบ้องมะคั่นเนี่ยไม่ย่าดอกรู้โซดะโหหลูยี้คุณมาบะโลผิดอะล่ะรู้ชินเปียวนี่ดาดิพ่อมาห่มเหยลาชินเอ้ยมิจ้าวนมาปาเนละล่ะมิจ้าวนมาปาเนงาตะมี้ละงาโกบ้องคั่นนี่ดาหมอบุฉิหลูซีระนาเนี่ยอาจารย์ปิゅนี่ดา งาก็เลยตะมี้กูฉิโลมิตรเนี่ยไล่ย้อนนี่ล่ะหึกูตะมี้ตอจาตะมี้เนี่ยเนียวๆอมีรู้อควารู้ลามาอายะป้ายายเปาะฉะไล่ออกมั้ยบ้าหมองนี้เตี่ยวจี้มาบองกัดขันยาไปเฮ้ลูกอ้าตะมี้กูฉิโลบาลูกมิงละตะหมองงาเตเฮ้ไปๆจี้มิงเมจี้กูจี้โลมะมาลูกอ้าเอ้บาตะมี้เอ้บาเอ้บาเอ้บาถ้าส่วนเองอกุเยอมี มาฉิโลอเมซ้อมมาดาดิโกน้าไม่ท่องแกดาป่อหุล่ะฮะงายๆนุ่งก็တော့อเมเลยแต่มางาก็ต้าสู่เลยอติอกูตะมี้เนี่ยชื่อมางาอภิสู่เลยอณีถ่าตู้มลันละละเยอ๋อชินมาอเปียวกาวแกบาเยตะท้าหลอกตั้วท้านไปซะมามีโบจองเลยเปลี่ยนมวยเงินเผยจี้โกซะบีบ้องมะคัดสะปูคัดจิเอาเมตะมี้เนี่ยน่ะจองตาหนอตะมี้เนี่ยน่ะจองตา ลุกแต่อึ้งปอกว่ะลุกแต่อึ้งปอกวุฒิสัญญ์จ๋าเลยจ้าลูกปัญญาตาเวปีตมาโซขั่นชุบเหงาเยบ้ามองโกบองมะขั่นเนี่ยบ้ามองโกบองมะขั่นเนี่ย